أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخبر قد يكون جملة اسمية مثل زيد أبوه قائم، وفعلية مثل زيد قام أبوه. والخبر خبر، قد يكون bazen olur. Her zaman değil tabi. Bazen olur ki cümleten cümle olur. Cümleten ismiyeten isim cümlesi olur. Ne gibi? Mithlu ne gibidir onun örneği? Mithlu Zeydun Ebuhu Kaimun. Zeydun mübteda. Ebuhu o da mübteda. Kaimun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismiye. İrab'da maalim merfu. Bu cümlenin zeyt müptedasını haber. Evet. Ve fiiliyeten fiil cümlesi de olur. Mithlu zeydun kâme ebuhu. Zeydun zeyt nedir? Kâme ebuhu. Babası kalkmış olan kimsedir. Kaimul eb yani. Zeydun müpteda. Kâme fiilun mâdî. Fiilun mâdî. Ebuhu fa'ilu kâme. Kâmenin faili. Kâme fiil, ebu fail, fiil fail, cümle, cümlesi, cümle-i fi'liye, i'rab-ı mal-i merfu, zeydun mübtedasının haber. Evet, şimdi zarf olanı zikretmedi. Zeydun fiddari. Çünkü o fiil cümlesine racidir. Eğer ki takdir edilen fiil olursa o zaman fiil cümlesine racidir. Zeydun hasale fiddari demektir. Değil mi? Evet. Fiil değil ise zaten mukadder fiil değil. İsim ise o zaman da müfrettir zaten. Müfret haber kısmına giriyor. Zeydun hasilun fiddari. Onun için zikretmedi bunu. Şimdi cümle kendi nefsiyle müstakildir. Değil mi? Cümle kendi nefsinde müstakildir, bağımsızdır, arkasıyla ilgisi yok. Sen diyorsun ki cümle haber olur, haber olduğu zaman cümle. O zaman makabindeki o müpteda ile ne olması lazım? İrtibasının bir ilgisinin alakasının olması lazım. Peki, fela budde. İza kânetil cümletu haberan, cümle haber vakı olduğu zaman fela budde. Mutlaka lazımdır. Ayrılık yoktur. Tamam. Fela budde. Bu fa. Tamam. Bu fa nedir? Mahsul bir şart. Heh, şartın cevabına dahil olan fa'dır yani. Evet. İzâ sahha vuku'ul cümleti haberan fela budde. Ya da bizim yaptığımız tevil gibi. İzâ kânetil cümletü efendim haberan, cümle haber olduğunda fela budde mutlaka lazımdır. Yani fil cümletil vakaati haberan anil mübtedeyi. Mübtedadan haber vakı olan cümlede mutlaka lazımdır. Min aidin ait lazımdır. Yani o cümleyi mübtedaya bağlayacak bir bağ mutlaka lazımdır. Bu ait nedir? Bu ait ya zamirdir. Şu iki örnekte olduğu gibi. Zeydun ebuhu kaim. Ebuhu hu raci'un ila zeyd. Ve ve mübdede. Zeydun zeyd kame ebuhu. Ya böyle ait zamir olur. Veya da ait ne olabilir? Eliflem olabilir mesela. Ni'mer raculu zeydun. Mahsusu mübdede kabul edene göre tabi. Zeydun mübtedadır. Ni'mer racul cümlesi de mübtedanın ait ne? Elif lam. Ni'mer racul. Başka? Zamir yerine ismi zahirin konması mesela. El-hâkkatü El-hâkkatü Mel-hâkkatü. Mahiye demedi. Mel-hâkkatü. El-hâkkatü. Bir daha tekrarladım. Orada mel-hakkatü cümlesi, ma mübteda, el-hakkatü haber, mübteda haber cümle, cümlesi cümle, ismiye, i'rab-ı mal merfu, el-hakkatünün haber. Peki, vakat yuhzefu, bazen hasfedilir. Evet, el-aidu, ait hasfedilir. Damir olduğu zaman da hasfediliyor mesela. Nasıl? El-burru, el-kürru, bisittiğine dirhemen. El-burru, buğday. El-hinta, buğday. El-kürru, ölçek. Bisittiğine dirhemen. Bisittiğine, 60'a dirheme. Dirhem cihetine 60'adır. El-burru, el-kürru. Şimdi el-burru müpteda. Tamam. El-kürru, o da müpteda. Bisittiğine car mecbur. Müptedanın haberi. Peki el-kürru müpteda. Bisittiğine haber. Müpteda haber. İrab'da mahalli merfu el-burru müptedasının haberi. Ait nerede? Ait yok. Mahzun. Çünkü buğdayı satan adam herhalde ölçek karpuzdan demiyor. Yani ölçeği veyahut da işte ölçeği arpadan demiyor. Ölçek hangi, neyden olan ölçek? Şu buğdaydan olan, buğdayın ölçeği yani 60'a diyor. El-burru buğday, el-kürru ölçek, minhu. Minhu minel burri, o buğdaydan ölçek, bisittiğine dirhem, 60 dirhemedir. Karine-i haliye var yani, hal karinesi. Adamın önünde buğday duruyorsa, o da bağırıyorsa ki ölçek 60'a, ölçek 60'a. Hatta bizdeki kilo 1 lira mesela. Kilo 1 lira, efendim, ölçek 60. Ölçek 60, ölçek 60, ölçek. Neyin ölçeği yani? Önümde satıyorum işte, önümdeki sattığım buğday. Hatta hepsini hasbediyor da 60, 60, 60 diye bağırıyor. 60, 60, 60. 60 ne? Bak önünde ne var işte diyelim, karpuz var, buğday var, neyse. Onu kastediyor. Onu kastediyor yani. Hepsi malum yani. Hal karinesi var. Evet. Es-semnu, tereyağı. Es-semnu, menevani bi dirhemin. Menevani, iki men bi dirhemin. Bir dirheme. Es-semnu menevani minhu bir dirhemin demektir. Menevani 2 kilo bir dirhemin bir dirheme. 2 kilo bir dirheme. İyi de neyden 2 kilo? Minhu. Değil mi? Min hâde semni yani o tereyağdan. Peki. Peki. Ve ma o haber ki vaka'a zarfen. Şimdi geldi zarfa. Ve ma vel haberul lezi yani o haber ki vaka'a zarfen, zarf vak olan, zarf vak olan, ister zarfı zaman olsun. El qitalu yevmel cumaati, ister zarfı mekan olsun, ister zarfı mekan olsun. Zeydun zeyd indeke. İsterse car mecrur olsun. Zeydun zeyd fiddari. Zarf vak olan haber. Fel ekseru minen nuhati. Navcilerden ekseri. Yani bunlar Basrilerdir. Basralı navcilerin ekserisi. Yani navcilerin ekserisi ki kimdir bunlar? Ve hum el basriyun yani Basralılar. Nasıl kabul ediyorlar bunu? Ala ennehu ala ennel haberel vaka'a zarfen. Zarf vak olan haber, zarf olarak vak olan haber mukadderun yani müevverun tevil edilmiştir. Bir cümletin cümleyle, cümleyle yani bir fiilin yani fiil ile tevil edilmiştir. Cümleyle mukadder derken cümleyle tevil ediliyor yani. Cümleyle nasıl tevil ediyor? Fiil failden meydana geldi mi cümle oluyor yani. Mukadderun bir cümletin değil de mukadderun bir fiilin. Yani tevil edeceğiz oraya. Mukadderun yani müevvelun bir cümletin cümleyle tevil ediliyor. Neyle? Nasıl yani cümleyle tevil ediyor? Bir takdiril fiili. Fiil takdir edilmiş olmasıyla. Mesela cümleyle mukadder olmaz yani. Cümle müteallak değildir. Fiildir müteallak. Mukadderun müevverun bir cümletin yani fiil faille meydana gelen cümleyle tevil edilir o haber. Nasıl yapılacak? Zeydun zeyd fiddari. Zeydun hasale fiddari. Zeydun tebete fiddari. Hasale fiil. Tahtında huve fail. Fiil fail ne oluyor? Cümle. Cümle. İrab'da mali merfu. Zeyd müddüden haber. Fiddari de onun zarfıydı. Hasale cümlesi hasfedildi. Fiddari onun yerine ne yapıldı? İkame edildi. Artık fiddari zarf-ı müstakar. İrab'da mali merfu. Zeyd müddüden haber. Tamam. Şimdi diyor ki niçin zarf vak olan haber fiille, fiil takdir edilerek cümleyle tevil ediliyor? İsmi fail de takdir edilebilir ki küfiler öyle yapıyor. Küfiler diyor ki hayır, cümleyle tevil edilmez, müfrettir o. Yani zeydun fiddar demek, zeydun hasilun fiddar demektir. Şimdi Basriler diyor ki zarf kendisine müteallak illa lazım olan bir şeydir. Zarf varsa onun bir müteallak olması lazımdır. Peki müteallakta asıl olan da müteallak ki amel edecek o zarfta. Amil olacak. Amelde asıl olan da fiildir. Amelde asıl olan fiil olduğuna göre buraya bir takdir yapılması gerekiyorsa aslın takdir edilmesi evladır. Asıl da fiildir. Amelde asıl olan fiildir. Öyleyse fiilin takdir edilmesi gerekir. Yani zeydün hasale fidda. Ekalliyetin görüşü ki onlar diyor ki hayır müfrettir. Yani zeydün hasilün cümleyle tevil edilmeyecek. Müfretle tevil edilecek. Yani ismi fail takdir edeceksiniz. Cümle olmayacak. Zeydün hasilün fidda. Niye? Sebep ne? Onlar da diyor ki bu takdir edeceğiniz şey, mukadder olan şey, terkipteki durumu ne olacak? Müptedanın haberi olacak. Haberde asıl olan nedir? Müfret olmaktır. Haberde asıl olan müfret olduğuna göre aslı takdir edeceksin, müfredi takdir edeceksin. Yani zeydün, hasilün, fiddari diyeceksin. Evet. Müellif Hazretleri ise Basrilerin görüşünü tercih ediyor. Diyor ki cümleyle tevil edilmiştir. Yani orada fiil mukaddertir. Fiil fail mukaddertir. Peki şimdi bir mukaddime yapalım. Müpteda da asıl olan takdimdir dedik. Değil mi? Müpteda da asıl takdim. Önde gelmektir. Tehiri de caizdir. Bazen tehir edebilir. Geride kalabilir yani. Zeydün fiddari, fiddari zeydün. Fakat bazen var ki bazı durumlarda bir arizi bir sebep çıkar ortaya. Bir sebepten dolayı müptedanın tehiri vacip olur. Tamam, müptedanın tehiri vacip. Demek ki bazen tehiri vacip olur. O zaman bazen de takdimi vacip. Şimdi asıl olan takdimdir. Tamam. Asıl olan takdim olduğu için bazen tehiri caizdir. Bazen de arizi bir şey ortaya çıkar ki müptedanın tehiri vacip olur. Bazen de bir arizi şey çıkar ki müptedanın takdimi vacip olur. Takdimi önde gelmesi de vaciptir. Yani. Değil mi? Yani takdim asıldır. Ama bazen işte bir sebep çıkar, bir şey çıkar, bir illet, bir gerekçe gelir. Bir sebepten dolayı müptedayı başta getirmem vaciptir. Yani tehir edemezsin onu. Bazen de bir sebep çıkar ki müptedayı başta getirmen caiz değildir. Tehir etmen gerekir. Şimdi bu iki durumu anlatacak bize. Tamam. Vecebe takdimul müptedeyi diyecek. Ondan sonra diyecek ki vecebe tehirul müptedeyi. Vecibe takdimul haber diyecek. Haberin takdimi vacip. Haber takdim edince de müptedan ne olacak? Tehir etmesi vacip olacak. Bu bölümü okuyacağız şimdi. Ve idâ kâne olduğu zaman el mübtedeu mübteda, müştemilen şamil olucu, yani delalet edici. Alâ ma, alâ ma'nen, yani bir manaya ki lehu sadrül kelam. Alâ ma'nen, yani alel ma'nellezî vecebe lehu sadrül kelam. Kelamın önünde gelmek, kelamın baş tarafında zikredilmek, kendisi için vacip olan bir mana. Mesela istifam manası. Mübteda istifam manasını içerdiğinde, istifam manasını delalet ettiğinde o mübtedanın başta gelmesi vaciptir. Çünkü istifam manası kelamın sonuna kalmaz, kelamın başında gelmesi vacip olan bir manadır. Örnek. Mitlu men ebuke. Men kim? Ebuke senin babandır. Men kim? Ebuke. Evet. Baban olan kimse kimdir? Men burada mahalle merfu mübteda. Değil mi? Evet. Mübtedadır. Nasıl bir mübtedadır? Müştemilüne ala ma'nen alel ma'nellezî lehu sadrül kelam ve huvel istifam. O da istifam manasıdır. Bunun manası ne? Ehâde ebuki emzâke. Yani şu mu şu mu senin baban? Men ebuke, senin baban, senin baban kim? Yani şu mu, şu mu senin baban? Evet, bu tabi İmam Sibevehim görüşüdür. Ama diğer bir takım nahivciler kabul ediyorlar ki ebuke burada müptedadır. Marif olduğunun dolayı. Evet, men de haberidir. Mübtedanın üzerine takdimi vaciptir istifam manasını koltukladığı için. İleride çünkü o da gelecek. Haber diyecek. Eğer ki istifam manasını koltuklarsa sadarat-ı kelam hakkı bulunan bir sadarat-ı kelam hakkı bulunan bir manayı içeren bir haber olursa takdimi vaciptir. Onlar da öyle kabul ediyor. Men mukaddem haber diyor. Ebuke muahhar mübteda. Ama İmam Sibevehi meni burada müfteda kabul ediyor. Ebuke'yi de haber. Yani biz tercüme ederken seyrediyoruz. Baban kimdir diyoruz. Sanki bizde menmiş. Haber gibi oluyor ama mene kim dersin? Tabii. Kim babandır? Kim babandır? Ha? Kim? O mu o mu yani? Evet da kâna müfteda haber her ikisi olurlarsa marifeteyn. Her ikisi de marife olurlar. İster marifelikte eşit olsunlar, ister eşit olmasınlar fark etmez. Marifelikte birbirine eşit olsalar da, eşit olmamasa da fark etmez. Ente. Ente sensin. Sen sensin. Tamam. Şiiri. Benim şiirimdir yani. Hâzihi. Şu şudur. Birinci gelen müptedadır, ikincisi de haber. İster böyle marifelikte birbirine eşit olsun, isterse de eşit olmasın yani. Er-racülü gulamu Zeydin. Er-racülü o adam gulamu Zeydin. Zeydin köle. Er-racülü müpteda, gulamu Zeydin haber. Değil mi? Peki. Zeyd kimdir? El-muntaliku gidici olandır. El-Muntaliku gidici olan kimdir? Zeydun Zeyd'dir. Birinci gelen müfteda olmuş oluyor. Yani vecebe takdimul müftede. Evvelata mütesaviyeyni. Tahsiste bunlar birbirine eşit olursa müfteda ve haber tahsisin aslında miktarında değil. Tamam. Evkana mütesaviyeyni. Mübteda ve haber için mütesavi, birbirine eşit ama nerede? Fi asli tahsis. Tahsisin aslında. Yani o da muhassas, bu da muhassas. Yoksa ölçüsünde değil. Biri biraz daha fazla muhassas, biri daha az muhassas olabilir. Miktarda eşitlik aranmıyor. Tahsis, herkes de muhassas ise mübtedanın takdim, haberin de tehir etmesi vacip. Hatta diyor ki mesela tahsis var. İstese haber daha fazla muhassas olsun. Fark etmez yani. Mesela nasıl? Gulam-u racülin. Adamın kölesi. adamın kölesi. Gulamur racul. Öyle köle ki, şimdi bak, öyle köle ki, salihun, adamın salih kölesi, hayrun minke, hayrun minke, tamam mı? Hayrun minke, senden daha hayırlıdır. Burada şimdi bakıyorsun, gulam bir muzafun ileyhi tehassüs etmiş, değil mi? Ona izafe olmuş, adamın kölesi. İki sıfatla da tahassüs etmiş. İki tane bak tahassüsü var. Hayrun minke. Hayrun minke'si sadece min ile. Sadece bir sıfatı var yani. Hayrun daha hayırlı. Kimden daha hayırlı? Minke sende. Minke ile bir tek. Ne yapmış? Tahassüs etmiş. İşte bu böyle olsun. Fark etmez yani. Tahsisin fazla olup olmamasına bakmıyorum. Tahsis var mı? Var. Tahsis olduğu zaman da müptidanın takdim haberinde tekrar etmesi var. Tahsiste eşit de olabilirler. Nasıl? Eftalü minke, eftalü minni. Eftalü minke. Senden daha faziletli olan eftalü minni. Benden daha faziletlidir. Eftalü minni, eftalü minke. O zaman eftalü minni müpteda, eftalü minke haber. Evet. İçtibahı karışıklığı ortadan kaldırmak için. Evet, kana el haberu fi'len lehu. Evet, kana. Olursa el haber haber fi'len fiil. Neyin fiili? Lehu. Mübtedanın fiili olursa. Tamam, mübteda. Mübtedanın fiili değilse takdim vacip değildir. Bak, mübtedanın fiili. Mübtedaya müsnet bir fiil. Yani mübteda müptedaya raci, yani müptedaya raci zamire müsnet ise, müptedaya direkt raci zamire müsnet ise, böyle değil ise, mesela müptedanın fiili değil ise, nasıl yani müptedanın fiili? Zeydun kâme. Zeydun zeyd kâme kalktı. Kim kalktı? Hüve o zeyd. Bak, kâme fiili müptedaya direkt raci olan hüve zamirine müsnettir. Sen burada müptedayı takdim etmek sana vacip. Zeydun diyeceksin, kâme diyeceksin. Çünkü tersini yaparsan kâme zeydün dersen artık müptidâ haberlik değil, fiil faillik olur. Müptidân müptidâlı ortadan kalkar. Kâme kalktı, kim kalktı? Zeydün zeydün. Ama fiil, müptidânın fiili değil ise takdim vacip değil. Örnek verelim. Zeydün zeyd. Kâme kalktı, ebûhu onun babası. Kalkan zeyd midir, babası mıdır? Babasıdır. Dolayısıyla kıyam fiili zeyde ait fiil değildir, babaya. Ha. Zeydun kâme ebuhu. Kâme ebuhu zeydun. O da caiz. Kâme ebuhu. Babası kalktı. Zeydun zeyd. Zeyd müptidadır yine. Müptidâ-i muakkardır. Kâme ebuhu cümlesi de irafın malum merfu. Haberi mukaddemdir. Ama o fiil ebuya değil de zeyde müsnet olursa, müptidaya müsnet olursa, o zaman müptidanın teahhür etmesi caiz olamaz. Çünkü teahhür ederse artık müptida olamaz. Fail olur o zaman. Tamam. Mitlu zeydun kâme, zeydun kâme'de olduğu gibi. Evet. Vecebe vacip. Şimdi bu neyin cevabı? Şartın cevabı. Dedi ki ve izâ kân mübtedev müştemilen alâ mâ lehu sadrül kelâmi men ehûke ev kâna ma'rifeteyni ev mütesâbiyeyni mitl afdal minki afdal minni ev kânel haberu fi'len lehu naam mitl zeydun kâme vecebe takdîmuhu vecebe takdîmul mübtedev alâl haberi fi hâdihi suveril erba. Bu dört surette değil mi? Bu dört surette fi hadi surul erba'i, bu dört surette mübtedanın habere takdimi vacip. Birinci sureti anladık. Dedik ki sadarat-ı kelam hakkı vardır, mübtedanın da gelmesi vaciptir. İkinci sureti de söyledik. Her ikisi marife olursa, değil mi? Birinin tercih edilmesine delalet eden bir karine olmaz ki, her ikisi de marifedir. Öyleyse birinci gelen mübteda, ikinci gelenin haber olmaz. Def'an lil iştibah yani. İştibahı def etmek için, ortadan kaldırmak için. Her ikisi eşit olduğunda da durum aynı. Dördüncüsünü ise söyleyelim. Dördüncüsünde de müpteda faile karışmasın diye. Sen Kâme Zeydün dediğin zaman artık Zeyd müftida değil, fail olmuş oluyor. Buradan dolayı. Peki, bu da bitti. Ve ila tadammen el haberul müfredü. Oraya girelim mi ya? Şeye kadar götürmem lazım. Şöyle şey. Bakadır mı hocam? Bakadır. Oraya kadar indireceğim hocam. Ve ila tadammene koltukladığı zaman, içerdiği zaman el haberu haber. Öyle haber ki el müfredü. Müfret haber. Yani sureten cümle olmayan. Lafzen cümle olmayan. Hakikatte cümle olabilir. Hakikat itibariyle cümle olabilir. Mana itibariyle cümle olabilir. Tamam. Mana itibariyle cümle olabilir. Yani mana itibariyle ister cümle olsun ister cümle olmasın. O fark etmez. Ama lafızda yani. Surette cümle olmayan haber. İçerdiği zaman ma. O manayı ki. El ma'ne lezi vecebe lehu sadrül kelami. Kelamın başında gelme hakkı bulunan, kelamın başında olma hakkı kendisine vacip olan bir manayı müfret haber içerdiği zaman vecebe takdimul haberi diyecek. Tamam. Haberin takdimi ve vecebe te'hirul mübtedeyi. Mübtedanın te'hiri vaciptir. Örnek. Mithlu. Eyne zeydun. Eyne Zeydun. Eyne nerededir? Zeydun Zeydun. Şimdi bak eyne burada görünüşte müfrettir. Ama mana itibariyle Basrilere göre cümledir. Eyne hasale. Eyne hasale Zeydun demek. Eyne zarf olduğu için ne olacak? Eyne hasale Zeydun. Bak. Yani mana itibariyle cümle. İsterse de müfret kabul et. İsmi faal takdiri. Eyne hasilun. Eyne hasilun zeydun. Fark etme. Eyne lafızda baktığımız zaman müfret midir? Müfret. Tamam. Müfret bir haberdir. Tamam. Ma lehu sadrul kelami. Evet. Evet. Ma'nen vecebe lehu sadrul kelam kel istifam. İstifam manasını koltukluyor. Değil mi? İstifam denedik kelam. Öyleyse eyne burada. Mukaddem haber. Malim merfum. Mukaddem haber. Zeydun da muakhar müftedadır. Evet. Kânel haberu. Haber olursa bir takdimi, takdim edilmesi sebebiyle musahhihan lehu. Musahhihan. Musahhihan yani mücevvizen lehu. Müftedanın müfteda olmasını caiz kılıcı olursa. Haber mukaddem olursa müfteda müfteda olabilir. Haber mukaddem olmazsa, müpteda müpteda olamıyorsa, orada da haberin takdimi nedir? Vaciptir. Yani müptedanın müpteda olmasının sahihliği haberin tekaddümüne bağlı. Haber tekaddüm eder, öne geçirilirse, öne alınır, takdim edilirse, o zaman müpteda müpteda olabiliyorsa, o zaman müptedanın tehiri, haberin de takdimi vaciptir. Mesela, mitlu fiddari racul. Fiddari evde olucudur. Kim? Racul'un adam. Şimdi fiddari tekaddüm etmese racul'un iptidası sayı olmuyor. Tahassüs vecihlerinde görmüştük değil mi? Müptida nekire çünkü burada. Nekire olduğu için racul'un fiddari ama fiddari racul. Fiddari burada haberi mukaddemdir. Müptida da tahassasal müptedeu bi takdimihi. Müpteda onun takdimiyle ne yaptı? Tahassüs etti. Dolayısıyla da sahha en yeküne müpteda. Müpteda olması sahih oldu. Evveyata kâne olursa li müteallikihi haberin müteallikı için yani haberin bir cüz'ü için li müteallikihi li cüz'ihi haberin cüz'ü için olursa haberin cüz'ünde yani var. Damirun bir zamir var ki zamirun zamir var. Haberin cüz'i için haberin bir parçasına raci olan zamir var. Ama o zamir nerede? Nerede? Damir var ama nerede o zamir? Fil müptede ya, müptedada. Müptedanın kendisine bakıyorsun, bir zamir var. O zamir de nereye raci? Haberin cüzüne raci. Sen haberi tekadüm etmezsen izmar kabile zikir, lafza ve rütbeten lazım geliyor. Sahibuha fiddari. Sahibuha fiddari. Olmaz ki. Fiddari sahibuha. Değil mi? Örnek şimdi bu örneklerden. Mislu alet temrati misluha zübden. Alet temrati hurmanın üzerine vardır. Misluha mislul temrati yani hurma kadar vardır. Zübden. Zübden. Kaymak. Kaymak. Hurmayla demek karıştırıyorlar yani. Sütten, sütün şeyi diyor, zübdü bizlami, zübdü lebeni, sütün kaymağı. Yani bu kinayedir. Yani çok hurma kaymakla karışmış yani. Ha. Onun kadar. Bir o kadar da var yani. Diyor ya, bir o kadar da kaymak var yani. Hurma, bir o kadar da kaymak. Peki şimdi burada bakıyoruz. Misluha mübtedadır. Alet temreti haberdir. Alet temreti haberdir. Ama alet temreti iki şeyden meydana geliyor. Ala harfi cer var. Et temreti var. Değil mi? Car mecrurdur yani. Değil mi? Dolayısıyla haberin cüzü nedir? Temre. Ala eraci değil o zamir. Temre eraci. Alet temretiye bakıyoruz. Limutalliki haberin cüzü. Evet temre. Damirun damir var. Nerede? Fil müftede, fi canibil müftede, müftedat tarafına bak. Mithlu ha ha ha zamiri temre-i raci. Sen şimdi desen ki mithlu ha alet temreti izmar kable zikir, lafzan ve rütbeten oluyor, caiz değil. Sahibu ha fiddari, caiz değil dedi. Niye? Çünkü ha zamiri dara raci. Dar, lafzan da muakkar, rütbeten de muakkar. Ama fiddari yönü alırsan fiddari sahibuha. İşte fiddarinin takdim etmesi vaciptir orada. Evet da haber olursa haberan an enne. Tamam mı? İsmi haberiyle beraber müpteda vakı olan enne var ya. İsmi haberiyle müpteda vakı olmuş. Ha, o durumda da haberin takdimi vaciptir. Evkânel haberu haberan. Haber, haber ise neyden haber? An enne, enne, enne de haber derken yani enne el meftuhatil vakıati ma'asmiha ve haberiye. Evet, ismi haberiyle beraber ki o ismi haber de el mevlu bil müfret. Mübteden mübteda vakı olmuş. Mübteda olmuş yani. İndi enneke kaim. İndi benim yanımdadır. Enneke kaim. Senin ayakta olma durumun benim yanımdadır. İndi kıyamuke demektir. İndi kıyam. İndi burada haber-i mukaddem. Şimdi enne harfun müşebbehun bil fi'l. Kaf mahallen mensup ismi enne. Kaimun lafzen merfu haberu enne. Enne ma'asmiha ve haberiha fi tevilil müfret. Müfret tevilindedir. Peki. Nedir? Merfuatul mahalli. Mahallen merfu mübtedeun mübtedaat. Şimdi buradaki indi haberi neyin haberidir? Enne ismi haberiyle mübtedadır. Onun haberidir. Enne ismi haberiyle beraber mübteda olduğunda tamam mı? Onun haberinin takdim etmesi vaciptir. Çünkü sen in eğer ki başa getirirse başa getirirsen onu kimse enne okumaz. İnne okumaz. Yani kaybolur artık. İnne okuduğu zaman da müfret hükmünde değil de cümledir. Cümle olunca da müftede olması sahih olmaz. Tamam. Evet. Peki şimdi kaç tane dört surette buraya söyledi değil mi? Bir, eğer o müfret haber kelamın başında bulunmasının vacip olduğu bir mana, isme manası gibi bir manayı içerirse. İki, haber takdim edilmesi suretiyle müftedanın müftedalığını sahih hale getiriyor ise. Üç, müptedada haberin cüz'üne raci zamir bulunursa. Dört, enne ismi haberiyle beraber müpteda olur da haber o ismi haberiyle beraber müpteda olan ennenin haberi olursa, evet, vecebe takdimuhu, vecebe vaciptir takdimul haberi alel müptede, o haberin müptedaya takdimi vaciptir. İlletlerini anlattık.